Frédéric Francis Chopin 1810-1849 Yazan Neval Eyüboğlu Seslendiren Murat Kerim Ateş Müzikteki dehasıyla dünyanın sahiplendiği Chopin, yaşamında da iki ayrı ülke, Polonya ve Fransa tarafından birbirleriyle yarışırcasına sahiplenilmiş ve müzik gururu olmuştur. Annesi Polonyalı Justyna Krzyzanowska, babası Fransız Nicolas Chopin'di. 40 yıla yakın ömrünün ilk yarısı Polonya'da, ikinci yarısı ise Fransa'da geçti. 20 yaşına kadar canlı, neşeli ve hareketli bir çocuk olan Chopin, daha sonra hastalıklı, durgun, küskün bir insan oldu. Chopin aslında bir halk çocuğuydu, devrimciydi. Ancak müzik dehası sayesinde aralarına karıştığı insanlar gibi davranmak için kendini fazlasıyla zorlardı. Bu da kişiliğinde bir ikileme neden oldu bir ölçüde. Genç besteci duygusaldı. Sıkılganlığından dolayı acı çeker ve acılarını belli etmemeye çalışırdı. Gururluydu ancak bu halde bile aşkı yüzünden benliğinden fedakarlık ettiği olurdu. Chopin'in bu ruh hali sanat hayatını baştan başa etkilemiş, dışarıya karşı olduğundan farklı görünmeye çalışırken içsel dünyasında yaşamış ve bu durumu da olağanüstü yeteneğiyle bestelerinde ortaya dökmüştü. Duygularını, memleket hasretinden aşk acılarına kadar bütün elemlerini, gençlik coşkularından mutluluklarına kadar ruhunu bütün açıklığıyla, müzik aracılığıyla dile getirip piyanosunu konuşturuyordu. Chopin bir hasret bestecisiydi. Memleketindeyken başka ülkelerin hasretini çekerdi. Başka ülkelerdeyken de memleketinin. Polonya'dan ayrılıp Paris'te yaşadığı süre içinde hep özlem dolu şarkılar söyler ve hasret besteleri terennüm ederdi. Zaman zaman gözlerinde canlanan hatıralar, kulaklarında çınlayan sesler ve onun duygulu yüreği. Kuşkusuz ki bunlar olmasa Chopin olmazdı. Nietzsche, müziğin büyüsü geçmiş günlerimizin dili demektir diyor. Bu söz sanki Chopin için söylenmiştir. Genç besteci sanki bir yüzüyle hep geçmişte yaşıyor gibiydi. Ruhuyla, yüreği ve arkada bıraktıklarıyla orada kalan insanlar arasında yaşıyor gibiydi. Tabii Chopin yapısı gereği çok romantik olduğundan sürekli geçmişe özlem duyarak yaşardı. Alçak gönüllüydü de. Çok yetenekliydi ve başarılı olduğundan büyük destanlar yaratmaya girişmemiş, daha sınırlı bir çerçeve içinde hoş nameler yaratmakla yetinmiştir. Polonya'nın halk ezgilerini dehasıyla birleştirerek, ülkesiyle bütünleşmiş polonez ve mazurkalar bestelemiştir. Büyük besteci Frédéric Chopin'e hayat veren birleşmede yine müziğin rolü vardır. Birlikte piyano çalıp şarkı söyleyen Nicolas Chopin'le Justyna Krzyzanowska, Varşova yakınlarında Zelezova Vola'da Kont Starbeck'in köşkünde tanışmışlardı. Nicolas Chopin, Kont'un çocuklarına Fransızca dersi veriyor, Justyna Krzyzanowska ise köşkte ev işlerine yardım ediyordu. Zamanla müziğin yanı sıra her bakımdan çok iyi anlaşmış olan bu uyumlu çift birbirlerini sevmiş ve 2 Haziran 1806'da evlenmişlerdi. 4 yıl sonra, 22 Şubat 1810'da da bir oğulları olmuştu. Adını Kont'un oğluna duydukları sevgiden ötürü Frédéric koydular. Küçük Frédéric bir taraftan babasından Fransızca öğrenirken, diğer taraftan annesinden de piyano dersi alıyor ve parmaklarının üzerinde ömür boyu dans edeceği siyah beyaz tuşlarla buluşuyordu. Chopin'lerin evi artık Varşova'da oldukça ünlüydü. Evin önünden geçerken bu evde harika bir çocuk var diyenlerin sayısı azımsanmayacak kadar çoktu. Rusya işgali altındaki Polonya'da Rusya yeni bir ordu kurmuş, başına da Çar'ın kardeşi Konstantin geçmişti. Konstantin hasta ruhlu, içine kapanık bir adamdı. Küçük Frédéric'i duyunca yaptığı müziğin kendisi için bir tedavi yolu olacağını düşünerek bu dahi çocuğun saraya getirilmesini buyurmuştu. Minik piyanist Vilanov Sarayı'na götürüldü. Bu olaydan sonra Chopin küçük Mozart adıyla tanınmış ve saraylardan saraylara, konaklardan konaklara baş tacı edilmeye başlanmıştı. 8 yaşında ilk polonezini besteleyen küçük dahi artık adından sıkça söz ettiriyordu. Chopin'i dinleyenler arasında Varşova Konservatuarı'nın müdürü Elsner de çoğu zaman bulunuyordu. Chopin 4-5 yıl kadar Bohemyalı piyanist Zivne'den ders aldı. İkinci öğretmeni Elsner oldu. Elsner bu müstesna öğrencisi için başka bir yol denemesi gerektiğini anladı ve onu klasik usullerin dar çerçevesi içinde tutmayarak dehasının gelişebilmesine imkan tanıyacak yöntemlerle çalıştırdı. Chopin 1823'ten 1826'ya kadar Varşova Lisesi'nde okudu ve daha sonra konservatuvara yazıldı. Bir yandan da durmadan yeni besteler yapıyordu. Müzik dünyasının yeni yıldızı 1829'da 19 yaşında Viyana'da göründü. 11 Ağustos'ta Kartnertor Tiyatrosu'nda ilk konserini verdi. Salon alkıştan inliyordu. İkinci konser daha büyük bir başarıyla sonuçlandı. Chopin bu konserde Opus 11 çeşitlemeleri, Opus 14 Rondo, Krakowiak'ı çaldı. Bir müzik eleştirmeni, Chopin müziğinin belirleyici özelliklerinden biri olarak tanınacak bir noktayı ilk kez belirtmişti. Genç besteci güçlü görünmekten, gösterişten kaçıyordu. Bu durumu bir kusur gibi görenler vardı tabii. Aslında bu özellik bir sanatkar için taklit edilemezdi. İşte Chopin'in eşsizliği de buradan geliyordu. Chopin 1830'da Varşova'da iki konser verdi. Artık herkes onu Polonya'nın en büyük piyanisti, bestecisi olarak kabul ediyordu. 20 yaşındaki genç müzik dehası başarısı kadar aşkının da mutluluğu ve sevinci içindeydi. Lise günlerinin ilk aşkı o sarı saçlı, mavi gözlü Konstantia Gladowski ona müthiş ilham veriyordu. Ancak bu aşkla genç dehaya bir durgunluk gelmişti. Küçükken ışıl ışıl parlayan o gözler donuklaşmıştı. Hareketlerinde bir tutukluk ve yüzünün renginde bir solgunluk gözleniyordu. Yaptığı müzikte ise bunların aksine daha bir canlılık gözden kaçmıyordu. Edebiyat ve çağın fikir akımlarıyla ilgileniyor, Goethe'yi, Jean-Jacques Rousseau'yu, Schiller'i, Byron'ı zevkle okuyordu. Derin müzik bilgisi ve yeteneğiyle birlikte ruhu edebiyat ve felsefeyle de besleniyordu. O sıralarda Chopin, kaderin kendisine çizdiği ömrün ortalarına doğru yaklaşıyordu. Çocukluğun mutlu, tasasız günleri, ilk gençliğin canlı coşkusu yavaş yavaş arkada kalıyordu. Devrin hastalığı, ince hastalık onda da var olmakla birlikte o günlerde bu hiç yadırganmayıp telaş uyandırmayan bir hastalıktı. Fransız şair Musset, Alman şair Heine, İngiliz şair Byron da bu ince hastalığa yakalanmış ve bu hastalıktan kurtulmanın yolu olarak da bulundukları ülkeden uzaklaşmayı düşünmüşlerdi. Tabii Chopin de bu hayale kapılanlar arasındaydı. Viyana'ya ve Paris'e giderek bu sanat merkezlerinin içinde olmak isteğiyle birlikte bir kaygı ve umutsuzluk da hissediyordu. Hem ülkesinden, yaşadığı, alıştığı yerden hem de sevgilisinden ayrılmak ona karmaşık duygular hissettiriyordu. Chopin 11 Ekim 1830'da Varşova'da bir konser verdi. Bu konserin ikinci bölümünde Konstantia'ya da bir arya okudu. Ah senin için nice gözyaşı dökeceğim. Böyle diyordu Konstantia'ya. Chopin çok sevdiği memleketinden ayrılıyor ancak çok acı çekiyordu. Hemşerileri bir avuç toprak alıp gümüş bir kupaya koydular ve Chopin'in yanına verdiler. Bu toprak öleceği güne kadar Chopin'in yanında kalacaktı. Köylüleri bu toprağı ona verirken nerede olursan ol doğduğun toprakları unutma, gönlündeki ateşle sev onu demişlerdi. Chopin'in üzüntüsü büyüktü. Hem memleketinden hem sevdiğinden ayrılıyordu. Konstantia ayrıldıklarında çok acı çekeceğini söylemişti. Chopin bu anların hayalini tüm benliğinde hissederken Konstantia çok kısa bir zaman sonra genç besteciyi unutup zengin bir adamla evlenecekti. Zengin biriyle daha mutlu olacağını sandı ancak yanıldı. Üstelik gözlerini kaybederek yıllarca karanlık bir dünyada yaşadı. Chopin'in ölümünden 40 yıl sonra öldü. Chopin Varşova'dan Viyana'ya büyük umutlarla gidiyordu ancak içinde yine de bir burukluk vardı. İlk kez yurdundan uzaklaşıyordu. Sınırı aştıktan sonra üzerindeki üzüntü ve mutsuzluk geçti. Yeni ufuklara doğru yol almak ruhuna iyi geliyordu. Chopin Viyana'ya gittikten bir hafta sonra Polonya'dan beklenmedik bir haber geldi. Varşovalılar Ruslara karşı ayaklanmış, yeniden savaşa girişmişlerdi. Bunun üzerine Chopin'in arkadaşı Titus Wojciechowski orduya yazılmak üzere memleketine geri döndü. Aslında aynı gece Chopin de arkasından gidecekti. Ancak yola çıktıktan sonra arkadaşının izini kaybetti. Bu sırada da babasından dönmemesi, sanatını düşünmesi gerektiğini bildiren bir mektup aldı. Chopin iyice tereddüte düştü. Babasının öğüdü ve vatan sevgisi arasında kalmıştı. Hiçbir şey dinlemeden orduya mı koşsaydı yoksa babasının söylediği gibi kendini sanatına mı verseydi? Sonunda Polonyalı şair arkadaşı Witwicki onu ikilemden kurtaran şu cümleleri söyledi. Dönüp yurdun şerefini kurtarmak için çarpışacaksın değil mi? Sen burada da yurdumuzun şerefi için çalışıyorsun. Gerçekten de genç besteci Polonya'nın da bir dahi yetiştirebileceğini dünyaya göstermek için çalışıyordu. Chopin'in Avrupa konserlerinde son durağı Paris oldu. Bu büyülü kent genç besteciyi de etkisi altına almakta gecikmedi. Bundan sonraki yaşamı Paris'te geçecekti. Kısa süre içinde 19. yüzyılın en önemli piyanistlerinden biri ve senfonik şiir tarzının yaratıcısı olan Macar asıllı Franz Liszt ve Alman klasik batı müziği bestecisi olan ve Bach'ı yeniden hayata döndüren kişi olarak da bilinen Mozart'ın 19. yüzyıldaki eş değeri sayılan Felix Mendelssohn Bartholdy ile çok iyi dost oldu. Paris ona kucak açmakta gecikmedi. Ondan ders almak, onunla tanışabilmek için herkes birbiriyle yarışıyordu. Kadınların başını döndürüyor, erkekleri kıskandırıyordu. Sürekli ders verdiği için iyi para kazanmasına rağmen elinde pek bir şey kalmıyordu. Çünkü bir devrimci olduğunu söylemesine ve öyle de hissetmesine rağmen süslü giysiler, faytonlar onun zengin sınıf arasında küçük düşmemesi için kendince gerekli harcamalardı ve parasını sürekli bu anlamsız gösteriş için harcıyordu. Yoksulluğu bilen, görkeme, paraya pula değil, sevgiye ve arkadaşlığa önem veren Chopin, burada kişiliğindeki çelişkiyi de gözler önüne seriyordu bir anlamda. Chopin'in Paris'teki aşk hayatı Kontes Delfina Potocka ile başladı. Genç Polonyalı Kontes 5 çocuk sahibi olmuş, çocukları ölmüş, zalim kocasından çok çekmişti. En sonunda evini bırakıp Paris'e gelmişti. Tek başına Paris'te yaşıyordu. Chopin'le çok iyi dost oldular. Chopin genç Kontes'e piyano dersi veriyordu ve aralarında sürekli müzik tartışmaları yapıyorlardı. Kontes Delfina zeki ve mantıklı bir kadındı. Chopin'le ilişkisini belli bir ölçüde tutmasını bildi. Aralarında oluşan karşılıklı çekim aşka dönüştüyse de Kontes yine tam vaktinde Chopin'i incitmeden bu ilişkiyi bitirebildi. Chopin'in duygulu yüreği yara almadan kalktı bu aşkın altından. Chopin'in ünü artık Avrupa'ya yayılmıştı. Notaları tüm Avrupa'da basılıyordu. 1835 Ağustos'unda Chopin ailesiyle buluşmak için Karlsbad'e gitti. Dönüşte Polonyalı Kontes Teresa Wodzinska'nın misafiri olarak Dresden'de kaldı. Chopin'in kalbi Kontes'in 16 yaşındaki kızı Maria için çarpmakta gecikmedi. Üstelik aşkına karşılık da bulmuştu. Paris'e gelince de bu aşkın gücüyle daha güzel eserler yaratıyordu. Ancak çok hastaydı. O kadar ki bir ara öldüğüne dair bir söylenti bile çıktı. Genç besteci aşkından aldığı ilhamla başlı başına bir şaheser sayılan ilk baladını yazdı. Daha sonra Maria'yı babasından istemeye gittiğinde aile hastalığını yüzüne vuracak, ona tedavi olmasını önereceklerdi. Chopin Maria'nın öğüt veren sözlerinden rahatsız olmuş ve kızdan soğumuştu. Dönüşte Leipzig'e uğradı ve Schumann'la görüştü. Chopin onu pek beğenmezdi ama Alman besteci ona hayrandı. Eserlerini dinledikten sonra hayranlığını bir kez daha şöyle tekrarlıyordu. Kuzeydeki baskıcı hükümdar, Chopin'in eserlerinin pek basit gibi görünen o mazurkalarının kendisi için ne korkunç birer silah olduğunu bilse çalınmasını yasaklar. Chopin'in besteleri çiçekler içinde saklı toplar gibidir. Chopin, Paris'e geldiğinde hastalığı yoğun çalışması nedeniyle ağırlaşmaya başladı. Maria'dan gelen mektupların azalması da onu olumsuz etkiliyordu. 1837 yılının kış aylarında Chopin öksürük krizlerine tutuluyor ve giderek kötüleşiyordu. Düzelme umuduyla Londra'ya gitti. İngilizler genç besteciye pek büyük bir ilgi göstermemişlerdi ve konserleri oldukça sönük geçmişti. Dönüşünde ise Paris onu coşkuyla karşıladı. 1838 Şubat ayında Kral Louis Philippe ve saray ileri gelenleri önünde Tule Sarayı'nda konser vermeyi kabul etmesi, Gazet Müzikal tarafından şöyle yorumlanmıştı. Chopin bulunmaz dehasını hep 5-6 kişilik dinleyici gruplara saklardı. Bugün kalabalıklara karşı beslediği çekingenliği yenmiş görünüyor. Dileriz ki bu bir dönüm noktası olsun. Büyük besteci bencillikten kurtulursa en başta gelen piyanist kim sorusuna dünya hayır Liszt ya da Thalberg değil Chopin diye yanıt verecektir. Chopin'in yakın dostlarından Liszt, Kontes de Gulle'le birlikte yaşıyordu. Kontes, besteci sevgilisi için çocuklarını terk edip kocasından boşanmış, sevgilisinden 4 yaş büyük ve gözü yükseklerde olan, fikir ve sanat alanında isim yapmak isteyen bir kadındı. Daniel Stern adıyla felsefe yazıları yazıyordu. Kontes'in en yakın arkadaşlarından biri de onun gibi erkek adıyla yazan, erkek kılığında gezen ünlü romancı George Sand'ti. Liszt, Kontes ve George Sand, Chopin'i de aralarına almak istiyorlardı ama genç besteci yüreğinde hala Maria'yı yaşatıyor, ondan umudunu kesmiyordu. Ayrıca erkeksi George Sand hiç ilgisini çekmemişti. Sand birkaç kez onu Nohant'taki köşküne çağırdı. Ama besteci bunları geri çevirdi. Ta ki Maria'dan kesin olarak ayrıldığı güne, geçirdiği krize kadar. Odasında bitkin bir şekilde yatarken içeriye George Sand girdi. Chopin yataktan kalkamıyordu. Aşk mektuplarını George Sand'e gösterdi ve bir anne gibi ondan destek istedi. Sonra dalıp gitti. Uyandığında yanında yine George Sand vardı. İkisi de o güne kadar yaşamadıkları bir sevginin ışıltısıyla yakınlaşmaya başladılar. George Sand, çocukları, Liszt, Kontes de Gulle ve Chopin, Nohant'taki çiftlik evinde bir araya gelmişlerdi. İlk günler çok iyi geçti. Gündüz ormanda geziler yapılıyor, derin sohbetler ediliyor, iki müzisyen odalarına çekilip yeni besteler üzerinde çalışıyorlar, akşam yemeğinden sonraysa Liszt ve Chopin piyano başında en yeni eserlerini birbirlerine dinletiyorlardı. Temiz hava ve huzurlu bir aşk ortamı hasta Chopin'e çok iyi gelmişti. Ancak kısa bir süre sonra Liszt'in sevgilisi Kontes de Gulle'ün George Sand'i kıskanması ve Chopin'le aralarını açmak için çeşitli dedikodular yapması bestecinin keyfini kaçırarak Paris'e geri dönmesine sebep oldu. Bu arada George Sand'in anaç sevgisine ve kendisine sunduğu aile ortamına oldukça alışmıştı. Sevgili Aurora, George Sand'in asıl adıydı bu, Aurora Dupin. Aurora Dupin'in gün doğuşu tanrıçasının sıcak sevgisini özlüyordu. Bu gerçekten içinden atamayacağı büyük bir aşktı. Chopin için hayatının aşkı. Kış aylarında Sand ve ailesiyle birlikte İspanya'nın sıcak Mallorca adasına gittiler. Amaç Chopin'in sağlığı için sıcak bir bölgede olmaktı. Düşüncede hoş olan bu seyahat, Mallorca'nın o kış yağmurlu ve soğuk geçmesiyle Chopin için hiç de iyi olmamış, hastalanmasına neden olmuştu. George Sand, iki çocuğu ve Chopin'le zorlu bir kışı atlatabilmek için hayli çaba sarf etti. Ama Chopin, Palma'da kaldıkları bir manastırda hayaller görmeye ve ölümün kendisine iyice sokulduğuna inanmaya başladı. Bu zor günlerin tek kazançlı yanıysa acı çeken bestecinin en güzel eserlerini, ünlü prelütlerini bu ortamda bestelemesiydi. Bunlar romantik müziğin şaheserleri arasında sayılır. Liszt bu eserler için şöyle demiştir. Bir çırpıda yazıldığı belli olan bu parçalar Deha'nın çevik kanatlı eserleridir. Chopin'in bundan sonraki yaşamı giderek hastalığının çekilmez bir hal alarak ilerlediği ve artık kan kusmaya başladığı günler oldu. Ancak en gözde eserlerin de yazıldığı günlerdi bunlar. Mallorca dönüşü George Sand'le kimi zaman Paris'te, kimi zaman onun çiftliğinde bir araya geldiler. 1847 yazındaysa basit bir tartışma yüzünden ayrıldılar. Chopin'in o sıralarda yazdığı şu not, nasıl bir ruh hali içinde olduğunu anlamamıza yardımcı olabilir. Bu sabah arkadaşlar gelip haber verdiler. Konser biletleri bir hafta içinde tükenmiş. Hiçbir şey düşünme. Piyanoya otur, konser ver diyorlar. Dinleyiciler bir konser daha istiyorlarmış. Üstelik saraydan da istiyorlarmış. Benden bu kadar çok şey beklemeleri beni şaşırtıyor. İçimin rahat etmesi için çalacağım parçalar üzerinde biraz çalışmam gerek. Çünkü şu sıralardaki kadar kötü çaldığımı hiç hatırlamıyorum. Ayrılık Chopin'i yıkmıştı. Ancak yaşam tersine işliyordu. Bundan sonraki yıllar içinde Chopin'in ünü iyice yayılırken kendini toplumsal konulara ve siyasete veren George Sand'in kariyeri ise gerilemeye başladı. Chopin yalnızlığını unutmak için sürekli çalışıyor, konserler veriyor, başarısı gün geçtikçe büyüyor, ünü daha da yaygınlaşıyor ama sağlığı da giderek bozuluyordu. 1848 yılının 12 Şubat akşamı Pleyel konser salonunda sanat yaşamının en büyük ve unutulmaz konserlerinden birini verdi. Paris onu son kez alkışlıyordu. 21 Nisan 1848'de konserler vermek için Londra'ya gitti. George Sand'den ayrıldığı Paris onun için karanlık bir kent olmuştu artık. Londra'da Kraliçe Victoria'nın önünde çaldı. İngiltere onu bağrına bastı. Yaşaması için şatolar tahsis edildi. Ancak Chopin burada kendini yabancı hissediyor ve beste yapamıyor, aklıma tek bir melodi bile gelmiyor diyordu. Ne olursa olsun Paris'e dönmeye kararlıydı. Paris'i tepeden gören ve Nohant'taki eve benzeyen bir eve taşındı. Zaman zaman hastalığına rağmen Paris'te toplantılara katılıyordu. Evindeyken sürekli çaldığı eserse Mallorca'daki en verimli günlerinde yazdığı ve bir bölümü cenaze marşı olarak bilinen Opus 35 sonatıydı. Dinleyen herkes bunun bir veda eseri olduğunu biliyordu. Chopin ne zaman konserlerinde bu eseri çalsa, ne kadar alkışlanırsa alkışlansın piyanonun kapağını kapar ve sahneyi terk ederdi. Chopin'in son günlerini Franz Liszt şöyle anlatıyor. Öleceğini biliyordu. Bunu da dindarca bir teslimiyetle kabul etmiş gibiydi. Ama yine de hiçbir zaman yarından umudunu kesmiş görünmüyordu. Gelip geçen hastalık nöbetlerinin dışında zihin canlılığını, yaşama isteğini sonuna kadar kaybetmedi. Daima aklı başında konuşuyor, yapmayı tasarladıklarını hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadan anlatıyordu. Cenaze töreninde Mozart'ın ölüm duasının çalınmasını, yarım kalan eserlerinin yakılmasını istedi. Ancak bu sözü yerine getirilemedi. Bitmemiş eserleri arasında bugün de hayranlıkla dinlenen pek çok çalışması bulunmaktadır. Chopin'i bugünlerde sık sık görmeye gelenlerden ve başında bekleyenlerden biri de George Sand'in kızı Solange'dı. Solange ona annesinden pek söz etmiyordu. Yalnız bir ara annesiyle son zamanlarda bozulan arasının düzeldiğini, onunla barıştığını söyledi. Chopin buna sevindiğini belli etti ama bir şey demedi. Belki George Sand'i son kez görmek istediğini söyleyecekti ama kendinle konuşacak o gücü bulamadı. George Sand o sıralarda çiftliğindeydi. Chopin'in hastalığının ağırlaştığını haber alınca Louisa'ya mektup yazarak gelip görmek istediğini bildirmişti. Chopin'in bu son günlerinde yanında olan ablası bu mektuba çok soğuk bir karşılık vermiş, bunun üzerine George Sand gelmeye cesaret edememişti. Solange bu son anların kutsal havasından bahseden bir mektupla annesine Chopin'i anlatmış ve George Sand'in yüreği biraz daha burulmuştu. Chopin'in aşkıyla dolu olan gönlü kendini avutamamıştı. Dahi bestecinin son anlarını ise yine Liszt şöyle dile getiriyor. 16-17 Ekim 1849 gecesi yarı uykulu, yarı uyanıklık halinde sabaha kadar kıvrandı. Saat 2'ye doğru can çekişmeye başladı. Alnından oluk gibi ter akıyordu. Bir ara kendine gelir gibi oldu ve yanında kimin olduğunu sordu. Sonra başını eğdi. Kendisine destek olan Gutman'ın elini öptü. Minnettarlık belirten bu hareketiyle son nefesini verdi. Bütün ömrünce sevgi duyguları içinde yaşamıştı. Yine sevgi duyguları içinde öldü. Odanın kapıları açılınca dışarıda bekleyenler içeri doldular. Çevresinde toplandılar. Uzun uzun hıçkıra hıçkıra ağladılar. Çiçeği ne kadar sevdiği bilinirdi. Ertesi sabah o kadar çok çiçek geldi ki yatağın üstü, odanın her yanı renk renk çiçek dolmuştu. Çiçekli bir bahçede yatıyordu sanki. Yüzüne gençlik, saflık, görülmemiş bir sükunet gelmişti. Çektiği acılar yüzünden uzun zamandır kaybolmuş olan gençlik güzelliği yeniden belirmişti. Chopin'in Mozart'a olan hayranlığı nedeniyle cenaze töreninde onun Requiem'inin yani ölüm duasının çalınması için yaptığı istek yerine getirildi. Cenaze töreni 30 Ekim'de Madeleine Kilisesi'nde yapıldı. Chopin öldükten sonra kalbinin çıkarılarak Polonya'ya gönderilmesini vasiyet etmiş ve bu vasiyeti yerine getirilmişti. Daha sonra öyle büyük bir acı daha yaşandı ki, İkinci Dünya Savaşı'nda Varşova'nın bombardımanı sırasında kalbin bulunduğu müze yandı ve yıkıldı. Bu büyük dehanın vatan hasreti ve büyük aşkıyla dolu kalbi kül olup yine ana yurdunun toprağına karıştı.